राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 1 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधु के मन में ऐसी रहती है कि कोई उपाय ठीक मिल जाए तो हम जल्दी साधन करें, परमात्मा की प्राप्ति का कोई साधन अश्री मिल जाए, ऐसी कोई युक्ति मिल जाए तो हम साधन तेजी से कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं। ऐसी जो साधक होते हैं उनके ऐसी लगन होती है, तो ऐसी लगन हो तो एक बात बताता हूँ, अब लगन हो न हो मेरे को बताना, मेरे को कहना है, मैं तो मेरी बारी काट देता हूँ, आप कृपा करके मेरा साथ दें तो आपकी बड़ी भारी कृपा मानूंगा, नहीं तो भी कृपा ही मानते हूँ, आप आ गए सुनने लगे यही माथे पक दिया, बड़ी कृपा करिए, तो मान ले तो बहुत विशेष कृपा मानूंगा। जब ध्यान देकर सुने, ये संसार है, एक परमात्मा है, ध्यान देना दो बात है, ये है दो तरह का है, एक संसार है एक परमात्मा है, तो इनमें संसार है, ये संसार उत्पन्न होकर के होने वाला है, मानो उत्पन्न होने के बाद है और नाश होने के बाद नहीं रहेगा, तो इस है का संयोग और वियोग होता है, परंतु परमात्मा है इसका संयोग वियोग नहीं, वो तो नित्य योग होता है, संयोग वियोग ये और चीज है और नित्य योग और चीज है। नित्य योग में ये जो संयोग वियोग होता है, विशेष ध्यान दें मेरी बात को, ये संयोग वियोग में भी वियोग नित्य है, खूब ख्याल करो, संसार का हमारे साथ वियोग नित्य है, क्योंकि इतने भाई बहन बैठे हैं, मेरे को पहले आप जानते नहीं थे, मैं भी आपको कुछ नहीं जानता था, तो पहले वियोग था और ऐसे ही वियोग हो जाएगा, ना आपके शरीर रहेंगे ना इसका शरीर रहेगा, तो वियोग हो जाएगा, तो संसार का वियोग है ये नित्य है, और परमात्मा का योग संबंध नित्य है, आप माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करें न स्वीकार करें, परंतु परमात्मा का वियोग नहीं होता, क्यों सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों में सब घटनाओं में सब परिस्थितियों में सब क्रियाओं में वो निरंतर रहता है, तुम है उसके साथ अपना संबंध जोड़ना है, जो संयोग और वियोग होता है उसके साथ संबंध नहीं जोड़ना है, खास बात है ये, इस बात को अगर स्वीकार कर ले तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इस पर संदेह है ही नहीं। नित्य सर्वगत स्थानु अचलो अयम सनातन अव्यक्त अयम अचिंत्यो अयम अयमकारी अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्य एवं ऐसा कुछ जान लो। कितनी सरल बात है। मैंने तो भाई पुस्तक में पढ़ी तो बहुत बढ़िया बात लगी। कितनी बढ़िया बात है। संसार है परमात्मा है दोनों को है कहते हैं, तो संसार का जो है ये संयोग हुआ है, पहले नहीं था और वियोग इसका होगा। तो संसार का वियोग नित्य है तो संसार के वियोग ही अपना स्वीकार कर रहे हैं। शरीर धन संपत्ति वैभव जितना जो माया का प्रबंध है ये हमारे साथ नहीं है, नहीं था, नहीं रहेगा और अब भी नहीं है। तीनों बातें याद करो, पहले नहीं था और फिर नहीं रहे, सच्ची बात है। परंतु अब संयोग काल में भी नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। ये बात आप लोगों से छानी रही है, अपरिचित नहीं है। लोग कह रहे जी रहे हैं पर तो मैं कहता हूं मर रहे हैं। शरीर के साथ आपका वियोग हो रहा है। जितने वर्ष आगे उतना तो वियोग हो गया और प्रत्येक क्षण वियोग होता चला जा रहा है। इस तरफ मनुष्य ख्याल नहीं रखता है। हाथ जोड़ कर उसे कहता हूं आप कृपा करो, ये संसार का शरीर का प्राणों का मन का बुद्धि का इंद्रियों का धन संपत्ति वैभव परिवार घर जमीन जायदाद का वियोग नित्य हो रहा है। पहले वियोग था अंत में वियोग हो रहा, अभी प्रतिक्षण में वियोग हो रहा है। तो वियोग होने वाली चीज का मन से त्याग कर दो, क्या जरूरत है। ये बात आप जानते हो, आप इस उपाय को करते हो और मेरी बात की तुम्हें ध्यान नहीं देती। मैंने घरों में बातें सुनी है और देखी भी है। एक छोरा जन्मता है और एक छोरी जन्मती है, तो छोरी के साथ जितना प्यार करते हैं छोरी के साथ नहीं करती, क्योंकि ये मन में जची हुई है कि छोरी घर पर नहीं रहेगी, इसको तो प्यार ना पड़ेगा, ये तो पर घर जाएगी। तो छोरे जितना मोह नहीं होता, किसी किसी व्यक्ति से ज्यादा हो जाए बात एक अलग है। सामान्य रीति से छोरा जितना अच्छा लगता है छोरी अच्छी नहीं लगती। पहले से विचार है कि तो घर पर नहीं रहेगी, तो ये घर पर नहीं रहेगी ये भावना पहले से आपकी है। तो कृपानाथ ये कृपा करो कि ये शरीर है प्रकृति है जितना जो आडम्बर है ये सब परमात्मा की प्रकृति है, इसके साथ संबंध नहीं रहेगा। ये सब संसार क्या है, प्रकृति है, अपराप्रति का कार्य दिखता है, ये परमात्मा की प्रकृति है। तो ये है बाईसा है, ये बाईसा घर पर नहीं रहेगा, अपने साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, पक्की बात है। तो अंत तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अंत में भी ये छोड़ेगा, तू अभी क्यों नहीं छोड़ देता। छोड़ने वालों को भी नहीं छोड़ते फिर क्या साधक हुआ। क्षमा करना हमारे पर आप विचार करो। कई पुस्तक पढ़ेंगे और सुनेंगे विचार करेंगे, सच्ची बात को पकड़ते नहीं। इतनी बात है, सच्ची बात इतनी है। कितनी सुगम है, कितनी बढ़िया है, क्या बताओ आप। ये सब अपने से छूटने वाले हैं। पहले हमारे साथ थे नहीं और फिर साथ रहेंगे नहीं और वर्तमान में भी हमारे से अलग हो रहे हैं। उनको मन से इनकी सत्ता, इसकी महत्ता, इसकी आसक्ति, इसकी कामना, इसकी चाहना, इसकी गरज ये छोड़ दो और बैठे रहो यहीं। सब चीज है जो ही जो रहे, मन में समझ लो कि एक दिन अपना नहीं, एक दिन जाना पड़ेगा और इन सब का वियोग होगा। हो रहा है ये आ जा तो कहना ही क्या है, परंतु होगा ये बात तो बिल्कुल जसी हुई है। इस जसी हुई बात पर दृढ़ हो जाओ जब हमारे से ये वियोग हो रहा है। निरंतर संसार का शरीर का वियोग हो रहा है, जिसका वियोग हो रहा है उसकी आशा मत रखो। क्या आशा रखने से रह जाएगा? मरना कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, सबको मरना पड़ता है। मरना चाहता कोई भी नहीं, पर मरे बिना रहता कोई भी नहीं। क्या इसमें फर्क है? तो पहले से ही मर जा, जीते जी मर जाता है वो परम पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसी संतों की वाणी आई है। जीते जी मर जाए, मनु शरीर प्राण सब अपना नहीं है, ये जाने वाला है। जैसे बेटी के लिए आप समझ रहे हो कि बेटी तो पराया धन है, ये तो जाने वाली है, ऐसे ये सब परमात्मा की प्रकृति है, ये प्रकृति सब जाने वाली है। साधन कोई करना चाहे, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहे, कितनी सुगम बात है। कोई उद्धार चाहे, अपना कल्याण चाहे, कितनी सरल बात है। अगर कठिनता हो तो पूछ लेना, अब आज जरा इतनी सभा है, मैंने बोला है, लिख लो और फिर पूछ लेना। इतनी बात है, इतनी, ये पहले हमारा नहीं था और पीछे हमारा नहीं रहेगा और अभी भी हमारे से अलग हो रहा है। जिन चीजों का संयोग और वियोग है उनमें खास बात है, संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है, अकाट्य है, सदा के लिए ठीक है, वियोग नित्य है। नित्य को स्वीकार करने लगा मुक्ति है, जो नित्य तत्व है उसको स्वीकार कर लेने का नाम मुक्ति है, अनित्य के साथ संबंध जोड़ने का नाम बंधन है। आपकी कितनी परिभाषा हो, कितनी शास्त्र की बात हो, ये सीख बात है। संसार का वियोग नित्य है, वियोग होगा ही, अवश्य विषया। बहुत समय सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष भी आपके साथ रहे तो भी अंत में वियोग होगा ही, क्योंकि वियोग ही नित्य है, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इसको आप स्वीकार कर लो, ये हमारा नहीं है, इसके साथ हमें रहना नहीं है, रह सकते ही नहीं। फिर रहने की इच्छा रखते हो तो सिवाय रोने को और क्या हाथ लगेगा। इतनी बढ़िया बात है, ये हमारा नहीं है। और एक बात और बताओ बढ़िया, ये हमारे लिए भी नहीं है। संसार की रचना ऐसे करी है प्रभु ने, स्वतः आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपकी चीज औरों के लिए है, आपके लिए नहीं है। अब ये समझ में तो बना देनी, हमारा हाथ की बात नहीं है, सच्ची बात आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप है नित्य भगवान के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशी, नित्य अविनाशी, और ये विनाशी आपके क्या काम आएगा? आपके लिए नहीं है ये क्या है? संसार की है, संसार के लिए है, आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है। दृढ़ता से इसको स्वीकार कर लो, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कल्याण जितना सुगम है इतना कोई काम सुगम है ही नहीं। क्या सुगम बताओ, ऐसा कितना सुगम है? अपना न मानेगा, अपना नहीं था और नहीं रहेगा और नहीं में जा रहा है, इसका वियोग नित्य है, इसका वियोग नित्य मान लो। शरीर मन बुद्धि इंद्रिया प्राण सबके साथ हमारा वियोग है, नित्य वियोग। नित्य वियोग स्वीकार किया और मुक्ति, इनका संयोग स्वीकार बंद है। खूब आप समझ लो, और नोट कर लो, बड़ी से बड़ी शंका फिर कर लेना। अभी तो मैं कह रहा हूँ, दोपहर में जब समय मिले तो पूर्जा लिख देना मेरे सामने, संदेह हो तो। अंत में आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो अपनी तरफ से छोड़ दो, निहाल हो जाओगे। और वे वो चीज छोड़ जाएगी तो आपके निहाल नहीं होंगे, छोड़ना तो पड़ेगा। वियोगे को भेदस्तनो यद स्वयं भजंत्र स्वातंत्र्याद अतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता ह्येते समसुखम अनंतम विदधति। शरीरों का, कुटुंब का, सबका वियोग होगा, ये सब आप बात जानते हैं। अब जानते तो है, मानते नहीं है। अब कृपा करके मान लो, ही तो सब जाने वाला है, हमारे साथी नहीं है, बिल्कुल हृदय से हमारे नहीं है। तो आता है जाता है, संयोग और वियोग होता है। जो आपके घर में आदमी रहते हैं, उसकी अपेक्षा जो कोई मेहमान आता है और जाता है, तो उसकी सेवा कर दो, ऐसे इनकी सेवा कर दो, अपने पास जो कुछ हो जो सेवा में लगा दो, निहाल हो जाओगे। ये कर्मयोग है, पुष्कम पड़े कर्मयोग, तो कर्म शुद्धि अंत में शुद्ध रहे, तो पूरी शुद्धि हो जाए, पूरी अशुद्धि रहने किंचित बात केश जितनी भी, इतनी विचित्र बात है। मेरे को संतों से मिली है वो बात, वो कही है, पुस्तकों से इतनी सुगम बात मिलती नहीं है, यही बात कही है शास्त्रों, बात यही कही है, परंतु सुगमता से चट बता दे ऐसी नहीं है। अरे इस जानने के बाद में आपको मिल जाएगी शास्त्रों में, पर पहले शास्त्र पढ़ो समझ में नहीं आती। भागवत में बार बार कही ये बात, गीता में तो कही है, अंत बनते ही में देहा अविनाशी तद विद्धि ये सर्विदम तथम अंत बनते ही में देहा, ये सब जाने वाले हैं। तो ये है और नहीं, पहले नहीं और फिर नहीं, बीच में है। जैसे सपना पहले नहीं और जागने के बाद नहीं, बीच में है, इसी तरह से ही। तो इसका मोह छोड़ दे, और आप छोड़ने की इच्छा जोरदार करो, आपको छूटता नहीं, आप रोने लग जाओ, व्याकुल हो जाओ, भगवान छुड़ा देंगे जरूर जरूर जरूर, इसमें संदेह नहीं है कड़मात्र का भी। आपके छोड़ने की इच्छा चाहिए, इतनी आपके घर की चीज चाहिए, जरूर छूट जाएगा। अरे छूट गया था, छूट ही रहा है निरंतर, छूट गया जाएगा। आप नई नई पकड़ते हो, बाल के तो मैं तो बालक हूँ, फिर मैं तो जवान हूँ, फिर तो मैं बूढ़ा हूँ, मैं तो रोगी हूँ। आप नई नई पकड़ते हो, छूट तो गई बालक पढ़ा, आज कहते हो मैं बालक हूँ, आपने छोड़ा नहीं, छूट गया। ऐसे शरीर भी छूट जाएगा, आप छोड़ो मत, रोगे और कुछ आप कर नहीं सकते सिवाय रोने के, पश्चाताप के, दुख के, सिवाय कुछ भी मिलने का है नहीं। और छोड़ दो तो आनंद हो जाएगा, दुख नजीक आवेगा नहीं, इतनी पक्की बात है। अरे ये भी तो धन हो जाए, इतना ये हो जाए, ये हो जाए, समय बर्बाद हो जाएगा, कुछ होने वाला कुछ नहीं है। धन इकट्ठा कर करके चले गए, पीछे समाचार ना चिट्ठी है, ना पत्र है, ना आदमी है, कोई समाचार ही नहीं है। यही दशा आपकी सबकी हमारी होने वाली है। ना हक समय बर्बाद करना हो, समय को निरर्थक खत्म ही करना हो, मनुष्य विफल करना हो, तो आपकी मर्जी है। पशु पक्षियों की तरह ही मरना हो तो आपकी मर्जी है, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता भी सभी तभी होगी जब इस बात को आप पकड़ लो। तभी मनुष्य जन्म सफल होगा, नहीं तो मनुष्य जन्म सफल नहीं है। पशु पक्षियों की तरह है। भागवत के अंत में कहा पशु बुद्धि मीमांस जहि। सुखदेव जी महाराज परिषद कहते हैं मैं मरूंगा पशु बुद्धि मीमांस जहि, ये पशु बुद्धि छोड़ दे, शरीर के साथ मैं मरूंगा, शरीर के मरने से मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। भागवत में कहा है कहत कबीर मैं क्या करूं, कहा डरू कहता डरू मन गोर क्या जिसका मैं क्या करूं। भगवान ने कहा भागवत में सुखदेव मुनि ने कहा है परीक्षित को, कहा सुनने वाले को वो सांप आ जाए कट जाए मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि में मान जाए, इस पशु बुद्धि को छोड़ दे। पशु बुद्धि में नहीं छोड़ सकते तो आप क्या करोगे बताओ, क्या साधन करोगे, कौन सा बढ़िया साधन करोगे। सबसे श्रेष्ठ साधन है इसको छोड़ना चाहो और छूटे नहीं, क्या करे हमारे तो मुंह छूटता नहीं, तो रोने लग जाओ हे नाथ पुकारो छूट जाएगा। भगवान परम दयालु है, परम सुहृद है, सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञातवा माम शांति वृक्षति, परम सुहृद है उनके पास जरूर छूट जाएगा, निस्संदेह छूट जाएगा। भगवान छुड़ा देंगे, छुड़ा क्या देंगे, छुड़ा रहे हैं निरंतर। आप जबरदस्ती से पकड़ते हो क्या, बालक बड़ा आपके साथ है, छुड़ा दिया छुड़ा देंगे, वो तो स्वयं है, उनका तो काम ही छुड़ाने का है, काम ही भगवान का, आप पकड़ते रहो छुड़ाते रहेंगे, ये जिद हुई है आपको तो हम पकड़ेंगे, कि बच्चों पकड़ दो मैं छुड़ा दूंगा, पकड़ दो छुड़ा दूंगा मैं। बताओ इतना में कोई आदमी की है बहन भाई की हिम्मत कि हम नहीं छोड़ेंगे, छूट जाएगा मगर छूट जाने से आपके दुख होगा और छोड़ने से आनंद हो जाएगा, सुख ही नहीं महान आनंद हो जाएगा। प्रचंड स्वातंत्र अतुल परितापा ये मनस अरे स्वयं त्यक्ता, ये अब आप छोड़ दो सब सुख बड़ा बड़ी शांति बड़ा सुख बड़ा आनंद बहुत मिल जाएगा। मैंने वो कथा कही थी, कई बार कहता हूं कि एक माई संत के पास गई कि बाबा जी मैं केला लाई हूं, केला लो आप। तो वो उथल पुथल रही थी मन में कि मैया क्या केला रहे, हमारे तो मन में बड़ी ऐसी हलचल मची है, क्या कह रहे हैं। संत साहब साहब थे अपने, कहती बात है जैसी संत वही हृदय हृदय सर होता है संतों का। तो मैया क्या कहे हमारे मन में क्या है कि बाबा जी जो पकड़ा है मन में छोड़ दो, लो केला देगी। खर्च खुश हो गया संत, कहते ये तो गुरु भी होगी केला भी देगी, ये तो शायद गुरु हो गई। तो आप मन की पकड़ छोड़ दो, क्या जैसी आप गए, कितनी बढ़िया बात है। और नहीं छूटे तो रो भगवान से कहो, जरूर छूट जाएगा, क्योंकि छूटने वाली तो है ही, पकड़ तो रख सकते ही नहीं, है किसी की ताकत क्या, पकड़ के रख लो, धन भी रख लो, जवानी भी रख लो, निरोगता भी रख लो, आदर भी रख लो, प्रशंसा भी रख लो, किसी आदमी के है बस में, तो रख सकते ही नहीं तो कोरा मांस न गवाना है और कुछ नहीं है, कोरी फजीती करनी और कुछ नहीं है, सिवाय फजीती के कुछ रहने वाला है नहीं। तो कृपा करो कृपानाथ, अभी छोड़ दो, बस इनके ऐसा छोड़ देंगे, नहीं छूटे तो परमात्मा से प्रार्थना करो। सुरदम परो सर्वभूताना, संपूर्ण प्राणियों के परम सुरद है परमात्मा, उछड़ा देंगे भाई, उछड़ा देंगे। आप छोड़ दो तो अच्छी बात, नहीं छूटते भगवान छोड़ देंगे, छुड़ा देंगे। आप तैयार हो जाओ, आप अपने मन से पक्का विचार करो, फिर छूट जाएगा, इसमें कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी, ऐसी पक्की बात एकदम सच्ची। छूट जाएगा। सार बात है, सार बात। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असतः भावन विद्य, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत सत ही है, असत असत ही है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है। ये नहीं सो प्रगट दिखे और है सो दिखे जाए। अब भी कल्याण है, अब भी अंदर अशुद्ध होगा, यू होगा, भाई ऐसा करेगा, मैंने कर फोड़ो। देखो थारी मर्जी है भाई, मर्जी होगा। मन वहां भटकने जो राजी, मेहनत करने राजी, मेहनत कर लो। अंत में तो ये काम करना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। सब छूटेगा छूटेगा छूटेगा, सच्ची बात। और अभी मन से छोड़ दो, बाहर से छोड़ने की जरूरत नहीं। मन अपना नहीं है। जैसे कोई साधु हो जाता है तो कुटुंब को छोड़ देता है। सच्चे हृदय से साधु हो जाए तो कुटुंब की बात याद आती नहीं। और सच्चे हृदय नहीं हो तो साधु हो जाए तो कुटुंब की बात पूछता है। गीता प्रेस में एक रामायण की कथा करने वाले पंडित आए थे। वो कहते थे मेरे पिताजी दंडी स्वामी है काशी जी में, पर जाता तो चोरा चोरी की बात पूछते, वो कैसे है, वो कैसे है, वो कैसे। मैं कहता हूँ महाराज आप वो क्या मतलब है, जब आप साधु हो गए तो दंडी स्वामी बन गए, ऊंचे बन चिंता घर की होगी लिखी। एक मैंने बात सुनी है, ये तो पंडित जी कहते थे, एक बात सुनी है, वे साधु हो गए, स्त्री बच्चों को सबको छोड़कर साधु हो गए। ऋषिकेश की झाड़ी है उसमें रहते थे, वो झाड़ी आज कहते हैं, आज तो वहां शीशम शीशम खड़ा है। पहले झाड़ थे, बोल रहती बड़ी बढ़िया सी ऐसी, मेरी देखी हुई है, वो झाड़ी कहलाती है। उसमें अपने अपना आश्रम बनाते, कुप्प बनाते, छांगड़ी है ना जैसे बनाकर कुप्पा बनाते थे, और वहां रहते थे संत, भिक्षा ले आते, भजन करते, हरदम भजन स्मरण में लगे रहते थे। चौत्र पचहत्तर में आई बाढ़ जो सबको ले गई, रात रात में गंगा जी सबको ही खत्म कर दिया, तो झाड़ी को सब ले गई। पीछे ये इसी से वो करके ये पर बन गया। तो उस झाड़ी में रहते थे वो साधु हो गए और झाड़ी में भजन करते थे। बाहर कुछ सुना दे, पंडित थे पहले, पढ़े लिखे ब्राह्मण थे तो कुछ सुना देते थे, तो सुने वैसे लोग आ जाते थे। तो उनकी स्त्री हरिद्वार कुंभ के मेले में आई, वो हरिद्वार नहाने के लिए, तो हरिद्वार चलो भी ऋषिकेश होया हमें। उनको ये पता नहीं कि पति देव हुआ है, साधु है, पता है तो पता नहीं, पर तो आई अचानक यही, और सभा में बैठी थी। तो महाराज कहती कि तू कहां से आई, क्या भाई। वो बोली कि आपको याद है, मेरी भी याद है आपको। महाराज इतनी शर्म आई, मनुष्यों के भीतर मार्ग दो पाड़ दी हुई, आपको याद है मेरी, क्या साधु हो गई। मैंने सुना है वो साथ यू जोते थे, उम्र भर भी यू देख नहीं देखा, यू देखा उम्र भर देखा, कोई कुछ चिपक जाएंगे फिर क्या पता। तो ये होते हैं साधुओं की रीति। इस तरह से आप मन से छोड़ दो तो कितनी बढ़िया बात है। यहाँ कहते हो आप बैठे हो मेरी जगह जैसा कहते हो, परंतु यहाँ जाने के बाद मेरी जगह का क्या हुआ सोचते हो। गाड़ी में बैठे हो जल देने की स्थिति उधर, आप इस गाड़ी में हंसा तो मैं हमारी गाड़ी वो ऐसा, हमारी गाड़ी तो वो है, वो गाड़ी कहाँ है पता है आपको, जो हमारी कहते थे ठीक है कि मिट गई कि है कि नहीं है क्या पता है, अपने मतलब नहीं बैठे जी हमारी बस जयराम जी की। जैसे शरीर की बात है, क्योंकि तो वियोग जरूर होने वाला है ही, जैसे मनुष्य हो गया साधु विचार कर भली समझ लिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ते तो पहले ही बैठा रूठ। पहले रूठ के बीच फिर बिगड़ेगा ही तो अपने बिगड़े में क्यों रहे जल पहले से जरा जयराम जी की अपनी नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, अरे कितनी सुगम है। अगर नहीं हो सके तो मैं प्रार्थना करो, सत्संग करो, बार बार पूछो, इसके पीछे पड़ जाओ कि ये कैसे छूटे कर छूट जाएगा। क्योंकि छूटी हुई तो है ही, आपके साथ तो रहने वाली वस्तु है ही नहीं बिल्कुल। तो अन्नदाता इतनी सी कृपा करो केवल मन से, कभी हमारा नहीं है। एक गांव में छोरा था, वो समझता नहीं क्या होता है, रामसर की बात है, जाटों को छोरा वो के मैं आवरे को नहीं, मैं आवरे को नहीं, मैं आवरे को नहीं, मन को लगा रही। वो बैराग समझता नहीं, बैराग क्या होता है, बैराग नाम समझता नहीं, आवरे बोला उसी दर्शी को लगा रही आवरे। तो रोज में कैसे आवरे बताओ, कोई अपना है ही नहीं, किसको अपना कहे बताओ, इनमें कौन अपना है, अपने लिए कौन है, अपना शरीर भी अपने लिए नहीं, मन अपने लिए नहीं, बुद्धि अपने लिए नहीं, ये आहंग आहंग भी अपने लिए नहीं, अपने लिए कोई है ही नहीं, ना अपना है ना अपने लिए है। कोरा धोखा होता कोरा निखालस, शुद्ध धोखा बढ़िया, अंग्रेजों के प्योर गुफ्ट धोखा, असली धोखा, शुद्ध धोखा। कितनी पक्की बात, कितनी सच्ची बात, स्वीकार कर दी मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो ये जो पैदा होने वाला है ये वियोग होने वाला है, इसका वियोग होगा ही, आप चाहो न चाहो, मानो चाहे मानो, ये तो वियोग होगा, होगा ही अवश्य में आता है। तो वियोग हो गए, हम वियोग अच्छा अच्छा हो सकता, हम तो जाते हैं हाँ बता थोड़ा सा बोली धक्का और लगा दिया मित्र से ले जाओ, हमें मतलब नहीं है। वियोग हो गया क्या काम का हमारे, अब देखो थोड़ी ध्यान दो, आपके पास जो शरीर है, इंद्रिया मन बुद्धि है और धन है घर है, ये आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, संसार के लिए है, आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है। पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने लिए नहीं होती है, पति के लिए होती है। और पति व्रत रखने पत्नी व्रत रखने वाला अपने लिए नहीं मानता, स्त्री के लिए, मैं अपने लिए नहीं, स्त्री के लिए अपने लिए नहीं, दोनों का कल्याण हो जाए। ऐसे संसार आपके लिए नहीं, आपका धन दरिद्रों के काम आ सकता है, क्या धनी के काम आएगा, जो अभावग्रस्त है आपके पास भाव रूप से जो चीज है आपके शरीर है वो भी दूसरों काम आएगा, बुद्धि आदि का आपके दूसरों काम आएगी, इंद्रियों भी दूसरों का काम आएगी, आपके काम नहीं आएगी, आपके काम आएगा तो असत आप सत ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुख राशि, सर सुख राशि नहीं क्या चाहिए बताओ। तो ना ये चीज अपनी है ना अपने लिए है, खूब विचार करो आप, अगर इसको स्वीकार करो ना निहाल हो जाए, मेरे लिए है, मेरी है, मेरे करते करते मर जाओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा, काम धंधा करते हुए भगत नहीं मिलता है, अंत में कहता हाय कुछ नहीं किया, वो जितना करते हो कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा। हमारे महाराज कहते थे जिनके पास मैं पढ़ा हूं, वो एक बड़ी मंडली में थे, केशवानंद जी महाराज, भागवत भूषण महामहोपाध्याय केशवानंद जी कलखर में रहते थे, बड़े नामी पंडित थे, उन्होंने निराकार मीमांसा एक सूत्र लिखा है, उस पर एक दूसरे उदासी संत ने फारसी लिखा है, उस पर टीका लिखी है, सूत्र बना है केशवानंद जी, पंडित केशवानंद भारत भूषण महामहा प्राध्याय, संतों की स्याही निकली तो हाथी पर निकलते थे वो संतों की स्याही, उनकी मंडली में थे हमारे पंडित जी महाराज, तो पंडित जी महाराज लिखते सुंदर थे, तो वो ग्रंथ बनाते तो महाराज लिखते थे, इस वास्ते का बड़ा आदर था उस मंडली में, दूध कार पैदाम कार विद्यार लेने का सब, तो वो कहते थे एक बात हमारे गुरु महाराज कहते, वो व्याख्यान होता सुनते तो एक नाटक खेलने वाला आया, उसने कहा कि मैं संतों को नाटक दिखाना चाहता हूं, कहती महाराज कहती अच्छा, गेस्ट तो कोई आवे ना आवे और कुछ लेना देना नहीं है, आपको खेल दिखाऊंगा, तो सब तैयार होगी देखो भर्तृहरि का खेल किया महाराज, भर्तृहरि का खेल किया तो उसने ऐसा सुंदर दिखाया हद कर दी उसने, भर्तृहरि की बात है वो दो तरह से आती है सुनने में, एक तो स्त्री में मोह बहुत ज्यादा था, अत्यधिक मोह था, इस वास्ते वो पंडित बने तो भी व्याकरण में भर्तृहरि का मत आता है, मत इतने व्याकरण पर अधिकार रख रहे थे, ऐसे व्याकरण के पंडित थे, और श्लोक में लिखा है ऐसे भर्तृहरि थे नामी, और भोगों में पड़े थे इतने के रात दिन रणवास में रहना, बाल आज काज कैसे होता है भूल गए साहब, इतने तत्पर हो गए, तो दो तरह से कथा आती है, तो एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने तपस्या, सोम नाम का ब्राह्मण एक था, उसने तपस्या करी तो उसके मन में वासना थी मैं जीता रहूं, तो भगवान प्रकट हुए, उसने एक फल दिया कि ये तुम फल खा लो अमर हो जाओगे, अमर अवधि होती हो, अमर सदा वैसे नहीं होता है, मनुष्य मरे जो नहीं मरोगे अमर हो जाओगे, वो अमर फल लिया उन्होंने, तो देखा भी कमर कृष्ण मैं अमर हूं क्या फायदा, भर्तृहरि बड़ी महाराज है राजा, ये प्रजा का बड़ा पालन करते हैं, बड़ी रक्षा करते हैं, विद्वान भी है, नीति की भी है, सब तरह से इनके रहने से प्रजा को सुख होगा, तो उन्होंने जाकर के और महाराज धरती को दे दिया कि महाराज ये अमर फल है आप खा लो तो अमर हो जाओगे, राजा ने ले लिया, उनके मेरी प्यारी तो स्त्री है, उसने स्त्री को दे दिया कि तुम पाओ तो कोई बात मैं बूढ़ा हो जाऊं मर जाऊं ये तो जवान बनी रहे, ऐसा विचार उसको तू खा गए, स्त्री लगी हुई थी दूसरे से, उसने वहां से तो फल ले लिया और अपना जो था उसको दे दिया, राजी हुई कि ये जवान बना रहे, वो जाता था वेश्या, वेश्या किया तो वो उसने दिया, उसने देखा कि मेरी वेश्या से जवान सदी बड़ी रहे और क्या करूंगा मैं, उसने वेश्या ने दिया, वेश्या ने देखा कि मैं अमर हूं क्या करूंगी, राजा हो जाए तो ठीक है, भर्तृहरि राजा हो जाए अमर, उसने सिर राजा को दे दिया, अब राजा ने फल देखा तो कैसे आया भाई फल तुम्हारे पास में अमर होने का, तो फल लिया तो लिखा यान चिंतया में सततम मई सा विरक्ता साजनो निशक्त अस्मत कृते च परितुष्यत काशी धन्या धिक्तांच तंच मदनंच इमांच मांच धिक्कार सब हो गए निकल गए, एक कथा ऐसी आती मैं निरंतर चिंतन करता हूँ वो दूसरे भी चिंतन करती है, अरे दूसरा चिंतन करता है वो वेश्या का चिंतन करता है, अरे वेश्या मेरे को अच्छा समझती है, तो धिक्तांच तंच धिक्कार उसको भी उसको भी, और मदनहन से वेश्या को कामदेव को और इस स्त्री को और मांस मेरे को भी धिक्कार है, धिक्तांश तंश मदनंश इमांश वांश, ऐसी बात हुई। दूसरी तरह से एक आता है आख्या कि भर्तृहरि बड़े विद्वान तो थे ही, परंतु स्त्री में आसक्त बहुत थे, तो स्त्री में आसक्त होने से स्त्री मर गई। मर गई तो व्याकुल हो गए, बहुत ज्यादा धक्का लगा कि देखो मेरी स्त्री चली गई, अब क्या राज्य शहर, क्या धन शहर, क्या संपत्ति शहर, कुछ नहीं। तो स्त्री को जलाने के लिए गए तो राजा कहे तो दूसरी तो सती होती, मैं सता हूंगा, फिर साथ ही चल जाऊंगा, ऐसी मेरी प्यारी स्त्री चली गई, अब रहना क्या है। तो स्मशान में पहुंच गए, पहुंच गए और सता हो जाए, मैं साथ जल ही जाऊंगा, मैं जीऊंगा नहीं, मेरी प्यारी प्राण प्यारी चली गई, अब मेरे को जीना नहीं है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंत्री थे, विद्वान थे, समझाते क्या कर रहे हो आप एक स्त्री के पीछे, ये नहीं। अब वो भी तो पंडित थे, हो गए तैयार। इतने बाबा गोरखनाथ को पता लगा जो उधर से आए, बाबा जी एक हांडी हाथ में थी, जो आते आते नजीक आकर के हांडी छूट से पट गई, हाय हंडिया हाय हंडिया, रोए रो जोर से। भरतृहरि ने कहा रहे आज तुम्हें जीता बैठा हूं, मेरे राज्य में साधु दुखी, क्या बात है बताओ दुख क्या है उसको। वो रोवे रोवे जार पूछा, बाबा जी क्या है, क्या क्या भैया, मेरे तो गजब हो गया, मेरे तो सब कुछ नष्ट हो गया। कि महाराज तो मानते नहीं, भरतृहरि खुद गए कि महाराज क्या है दुख, अभी मैं तो जीता हूं, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहना, साधु दुखी, राज ने क्या बताऊ, मारे बहुत नुकसान हो गया, क्या नुकसान हो गया महाराज, क्या हो गया, ये देखते नहीं है हंडिया फूट गई, हाय हंडिया करे, मेरी हंडिया फूट गई, क्या रोते हो हंडिया, और मैं तो आपके 500 सैकड़ों हंडिया में ला दू, हंडिया नहीं, कहते वो हंडिया नहीं, वो तो हंडिया मिलती ही नहीं, तुम हंडिया कहते हो, हमारे क्या था, वर्षा आती तो कपड़ा रख देता भीतर में, उल्टी कर देता, वर्षा बिगड़े पर पहन लेता, तो हमारे तो घर का खास मकान यही था, स्नान करूं तो पहन लेता, स्नान कर लेता तो मेरे गुसल खाना स्नान घर भी यही था, भिक्षा के टट्टी जाऊं तो पानी ले जाता यही था, स्नान भी इसी से करता था, और इसी में रहता जो भिक्षा मिलती खा लेता पात्र था, मेरे तो सब घर नष्ट हो गए, एक चीज खाने पीने की चीज गई, स्नान घर भी गया, रसोई घर भी गया, भोजन घर भी गया, भोजन पात्र भी गया, हाय हंडिया हाय हंडिया। महाराज हंडी के लिए क्या रोते हो, तो क्या करे भाई, मेरे तो सब कुछ चला गया, सर्वस्व चला गया। भरतृहरि कहना महाराज जरा सुनो, आप जितनी कहो नहीं, मैं जितने ये नहीं मिलते, ये तो फूट गया, अब इसको कर दो ठीक, अब हंडी ठीक कैसे कर दे, इसको कर दो। महाराज एक हंडी के लिए रोते हो आप, ज्यादा उपदेश दिया भरतृहरि ने महाराज को, तो महाराज ने कहा कि तेरी भी हांडी फूट गई, क्या हुआ तेरे, क्या राज सब बाज हो गए, किसी राजा की बेटी नहीं है, क्या तेरा ब्याह नहीं हो सकता, तो मैं तो रोने से काम चलाता हूँ, तू बोलने के लिए तैयार हो गया, मैं तो रोने में काम चलाऊ, मरने वास्ते तैयार नहीं हुआ, तू मरने वास हो गया, कैसी बात है, हाँ चल दिया भाई बाबा जी के साथ, तो चलो मैं साथ, तो चलो तुम्हारी हांडी फूट गई, हमारी हांडी फूट गई, आफत छूट गई, चलो साधु हो गया। तो वो जो श्लोक पढ़ते हुए साधु हुआ, वे श्लोक सुनाए ऐसा बैराग कर दशा, और केशवानंद जी महाराज की मंडली थी, उस मंडली में साधु गए देखने को, तो कई कमंडलू ही पड़ा है किसी की, वो सैया वो पड़ी कपड़ा पड़ा है, तब बाबा जी कहीं गए, कई साधु निकल गए, ये नाटक देखा है, देखो ये बात है। तो देखने से इतना असर पड़ा कि मैं एक छांव देखाऊं, बहुत सुंदर दिखाया, हमारे महाराज कहते थे कई साधु चल रही है, कपड़े ही पड़ा है, आसन पड़ा रहा है, कुछ पड़ा रहा है, साधु नहीं है, कहां कौन गया कैसे गया फिर पता नहीं लागे, जब ऐसी लगती है आदमी की, समझे, अब हमने जोर लगा लिया, हाँ खूब अच्छे से पर आप में से कोई सूर भी निकले तो इसमें गर्म साधु जाने की जरूरत नहीं है, भीतर में रहते हुए त्याग कर रहे बरियादी है उनकी। सच्ची बात है, इसका खंडन करो कोई। आप बचाए, आपके मन में हो तो बताओ क्या ये झूठी बात है। जिसका वियोग जरूर होगा, अब उसका वियोग हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया उसमें, जो कि तुम्हारा हांडी फूट के तो क्या हो गया, हांडी तो मिल जाएगी। तो ऐसे तुम्हारी कोई वस्तु चलेगी तो क्या हो गया। अरे भाई, सबका वियोग तो होगा ही, ये तो हांडी फूटेगी ही, ये तो साथ रहने वाली है ही नहीं, पक्की बात है। तो पक्की बात है तो छोड़ दो, कि तो छोड़ना बड़ा कठिन है तो रखना सुगम है। शरीर स्त्री पुत्र परिवार को छोड़ना बड़ा कठिन है तो रखना सुगम है क्या? असंभव है, रखना असंभव है। असंभव, असंभव में कठिन तो सुगम होता है, असंभव की अपेक्षा तो सुगम है। रख सकते ही नहीं तो, रख सकते ही नहीं तो पहले से ही छोड़ दे, बस मौज करो, आनंद करो। सदा दिवाली संत गहरा तो बहरा आनंद, हमने मौज में रहे आनंद से, परवाह नहीं किसी की, कोई लोग है, कोई दो है, कोई राजी है, कोई नाराज है, हमें क्या मतलब उसे, क्या मतलब है। लोग न्याजी हो, बहुत लोगों ने समझाया भर्तरी को कि महाराज क्या करते हो आप एक स्त्री के लिए, तो बस भाई हमें तो मिल गया, बस चल दिए चट से। ऐसा आप कुछ चलते नहीं, नहीं बात क्यों, बैठे हुए भी भीतर में रहते भी, अरे चल दो तो कोई हर्ज नहीं, चल दो क्या है, भिक्षा मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, हमारे को मिली है ना, हम जीते बैठे हैं आप लोगों सामने। धान नहीं, धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमट बैठा रामदास आन मेरे सब थोक। धान नहीं घर में, कोठी है ही धान नहीं, और धीनो ही नहीं, कोई गाय है, कोई भैंस है, भेड़ है, बकरी है, नहीं रुपयो रोक, जीमट बैठा सब था, दूधर दही घी चीन सब। बहुत आदमियों को घर में नहीं मिले, जैसी मिले हैं बहुतों को मिले, बढ़िया बढ़िया मिले हमारे से भी, मन हर एक आदमी कितने साग नहीं मिलते, जितने साग हमारे को मिलते हैं, इतने साग कौन बनाता है, हमारे घर घर साग, तरह तरह की रोटी, तरह तरह की। सबसे वृत्ति माधुर की भांत भांत को नाज, दावा काहू का नहीं बिना बिलाय तराज, बिना बिलाय तराज है। भिक्षाहारो निराहार, भिक्षा नहीं प्रतिग्रह, भिक्षा सोम से उत्पादन तस्मात, रोज ने भिक्षा करे अपनी कोई कमी नहीं होगी। मेरे देखी हुई बातें हैं, हमें मिलती है, आप देख लो थोड़े बात है। साधु हो संग्रह करे दूसरे दिन को नीर तिरन तारे, और क्या यूं कह दास कबीर, मिल जाती भगत को चीज मिल जाती। कोई ना कोई ऐसा ढंग बैठता है जो मिल जाती है, एक दो दिन उगड़े उसे बुखार है और रह जाए तो, क्योंकि पहले अविश्वास है ना, विश्वास से थोड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, पर मरेगा नहीं। अपने एक भगवान का इशारा, भगवान की याद है, भजन कर रहे अपना, कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात, कितनी स्वतंत्रता है इसमें। तो उस वियोग होगा उसका अपने पहले से स्वीकार कर ले। अब कोई शंका हो तो पूछो भी, ये वियोग होने वाला है, संयोग होता है, वियोग होता है, तो उस वियोग को स्वीकार कर ले। संयोग में वियोग, वियोग है सच्चा, सच्चे को स्वीकार कर ले, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व की प्राप्ति, जीवन मुक्ति। शंका हो तो बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो, घर फिर बचा करना, बोलते ना भाई, अब समय हो गया।